यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 20 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हमने बहुत पुराने कल्याण में पढ़ा था कि सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान रहना। विशेष करके इस बात से कि कोई भी शास्त्र निषिद्ध आचरण हमारे से न हो जाए। प्रमाद है, आलस्य है, इनके वशीभूत होकर नशों का सेवन है, पाप है, अन्याय है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, ऐसा कभी हमारे न हो जाए, इसमें सावधान रहो। दूसरे शब्द में कहते दुरुपयोग न हो जाए, मिली हुई सामर्थ्य का दुरुपयोग न हो जाए, निषिद्ध शास्त्र निषिद्ध आचरण न हो जाए, इस पर विशेष सावधान रखा जाए। जो सावधानी साधना है उसमें भी समय है अपना, इसके लिए खूब सावधान रहना। पैसे आदि के लिए तो लोग सावधान रहते हैं, निरर्थक खर्च नहीं करते, परंतु समय निरर्थक खर्च कर देते हैं। समय जितना कीमती है उतने पैसे कीमती नहीं है। पैसे तो फिर पैदा हो जाते हैं, समय तो फिर पैदा नहीं होता। ये तो जितना है उतना ही है, ज्यादा खर्च कर दोगे तो मर जाओगे, काम नहीं होगा। इस बात तूर्णम यथेत न पते धन्य मृत्यु यावत, जब तक मौत न आ जाए तब जल्दी से जल्दी अपने को परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए। मनुष्य के पास 3 शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। तो मानने की शक्ति तो भगवान पर लगानी चाहिए। संसार को सच्चा मानना, ठीक मानना, ये वास्तव में दुरुपयोग ही मान रहेगा। जिसको देखते हैं कि नाशवान है, ये तो क्षणभंगुर है, कभी खत्म हो जाए, ऐसा कच्चा मामला है, उसको जो सच्चा मान लेना, स्थाई मान लेना है, ये बड़ा दुरुपयोग है। मानना चाहिए परमात्मा को, जो ये दुरुपयोग नहीं है, ये सदुपयोग है। श्रद्धा विश्वास के पात्र परमात्मा ही है, और प्रकृति का कार्य विश्वास का पात्र नहीं है, क्योंकि इसमें हरदम परिवर्तन होता है। पर परमात्मा में परिवर्तन कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। आप लोग सब सत्संग आदि सुनने वाले हो तो सब बातें सुनी है, परंतु ऐसा भी कहीं सुना कि परमात्मा बदल गए हैं, आजकल और आ गए, उसे परिवर्तन हो गया है, परमात्मा बूढ़े हुए हैं, रोगी हो गए हैं, मर गए हैं, वो है जो रहते हैं। जैसे ये है अपना नाश नहीं होता है का, चीजें पैदा होती है, नष्ट होती है, तो चीजों का है अपना तो नहीं रहता है, पर है अपना खुद का नाश नहीं होता है, खुद है अपना परमात्मा का है। वस्तुओं को जो है कह देते हैं, ये गलती से कह देते हैं, वस्तु का है अपना है नहीं, एक क्षण भी नहीं है इसका है अपना, प्रत्येक क्षण में बदल रहा है, प्रत्येक क्षण में केवल परिवर्तनशील ही परिवर्तनशील है, ये स्थिर रहने वाली चीज है ही नहीं, केवल बदलने बदलने वाली है। इसको स्थिर मान लेना ये गलती है, और परमात्मा को न मानना गलती है। तो मानने का उपयोग तो परमात्मा में है, जानने का उपयोग अपने स्वरूप में है। जानना अपने स्वरूप को चाहिए, स्वरूप क्या है मेरा, इस बात जानना चाहिए। और करने की है सेवा, सबकी सेवा करनी, सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, हित करना। ते प्राप्त वंती मामी व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो सबकी सेवा करना, सुख पहुंचाना, कल्याण करना, हर एक का हित कैसे हो जाए, कल्याण कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, सबका सुधार कैसे हो, सबको शांति कैसे मिले, सब सुखी कैसे हो जाए, ये करने की बात है, सेवा करने की बात है। सेवा सेवा से मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए मेरे सेवा। अपनी चीज लेने से तो पतन हो जाएगा और सेवा करने से उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सेवा कल्याण में बदलती है और अपनी खोज भी कल्याण में बदलती है और परमात्मा का मानना भी कल्याण में बदलता है, अपने उद्धार में बदलता है। वो करना अगर स्वार्थ करोगे, भोग भोगोगे, तो बड़ा भारी पतन होगा वर्तमान में भी और भविष्य में भी। वर्तमान में भी भोग भोगने से शरीर नष्ट होता है, इंद्रियां कमजोर होती है, आयु नष्ट होती है, स्वभाव खराब होता है, आदत खराब होती है। प्रत्यक्ष में बात है, जितना संयम रखोगे उतना स्वास्थ्य ठीक रहेगा और सबका हित होगा और आपके द्वारा औरों का भी हित होगा, हित होगा। और दुराचार दुर्गुणों से अपना भी हित होता है, औरों का ही हित होता है। संसार में कोई भी अच्छा काम करता है तो उसकी अच्छाई त्रिलोकी में फैलती है। जैसे राम ऐसा नाम लिया तो हमारे लोक में नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में ये जाता है भगवान पर। अगर दुराचार करता है, कोई पाप करता है, अन्याय करता है, अन्याय का असर भी सम पर पड़ता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायु इंद्रिया रामो वो वर्तते। जैसे गाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, वो चलती है, वो उसके चक्कर के थोड़ा सा टुकड़ा टूट जाता है ऐसा, तो ये लचकती है, संपूर्ण गाड़ी पर असर पड़ता है उसका, फिर जुआ से लेकर पहुंचे तक। तो ऐसे कोई दुराचार करता है कहीं, संपूर्ण सृष्टि पर असर पड़ता है, क्योंकि सृष्टि सब एक है, आत्मा सब एक है, परमात्मा तत्व तो सब एक है, ये भौतिक चीजें सब एक है, ये एक होने से उसका बड़ा असर पड़ता है सब पर। ऐसे ही भजन ध्यान करता है, परमात्मा की प्रेम करता है, दूसरों का हित करता है, सेवा करता है, उसका असर भी संसार पर पड़ता है, तो दुनिया का बड़ा भारी हित होता है। इसी बात को लेकर अपने बद्रीनारायण जाते हैं ना, वहां नरनारायण भगवान तपस्या करते हैं लोगों के हित के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए तपस्या भी करते हैं, हित संपूर्ण दुनिया का हो, इसलिए वहां जाते हैं। और वे रहते हैं वहां नरनारायण, शास्त्र माता है, उनके द्वारा दुनिया का हित होता है। तो एकांत में भजन स्मरण करते हैं उससे भी दुनिया का हित होता है, और एकांत में कोई पाप करता है तो उससे भी दुनिया का हित होता है, अपना ही हित नहीं औरों का भी हित होता है। इस वास्ते हरदम सावधान रहे, कोई गलती न हो जाए, खूब सावधान रहो। छिप करके भी करोगे गलती तो उसका पर दुनिया पर असर पड़ेगा। एक बात याद आ गई, गोरखपुर में दूध लाकर दूध की क्रीम निकालते थे, क्रीम से घी पैदा करते थे, वो क्रीम है घी हो जाए, तो उस समय घी देने वाले थे तो उनमें बड़ी सच्चाई से काम होता था। तो सेठ जी ने ये कहा था कि अभी थोड़ा सा कपट कर दो, थोड़ा दूध में घी में दूध वहां देते थे और ज्यादा हो जाए तो नदी में बहा दो, पर दुरुपयोग मत करो। कहते इसमें छाने भी आप थोड़ा सा कपट कर लो तो इतनी जो मांग है लोगों की ऐसी मांग नहीं रहेगी। गीता प्रेस की पुस्तकों की मांग रहती है। मेरे को आश्चर्य आया कि दान की मांग हो जाए, कपड़े की मांग हो जाए, जल की मांग हो जाए, क्यों खर्च होता है। और पुस्तक तो हमारे पास में, मेरे पास, मैं गीता पढ़ता हूँ, गीता की मेरी पुस्तक बहुत वर्षों की मेरे पास है, कई वर्ष हो गए, याद नहीं कितना वर्ष हो जाए, पर पुरानी है, पन्ने भी जीर्ण हो रहे हैं। तो इतना वर्षों से एक मेरे पास पुस्तक है तो पुस्तकों की मांग ज्यादा कैसे हो गई, मेरे को आश्चर्य आया। कुछ अच्छा, मैं एक गीता पढ़ता हूँ वर्षों से, मेरे पास गीता है, तो इसे खर्च नहीं होता। भोजन खर्च हो जाता है, कपड़ा खर्च हो जाता है, जल खर्च हो जाता है, मकान टूट जाता है, ऐसे पूछ दो तो वर्षों तक ही रहती है। तो सच्चाई के साथ ठीक तरह से काम करो, लोगों को ग्राहकी होगी, लोगों को मांग होती है, सच्चाई की मांग है दुनिया में, नेक नीयत की मांग है दुनिया में, दुर्गुण दुराचार की मांग नहीं है। घर का लड़का भी कपूत निकलता है तो माँ को नहीं सुहाता, भाई को, स्त्री को, कुटुंबियों को नहीं सुहाता। अरे अच्छा सज्जन होता है वो कोई हो कहीं हो सबको सुहाता है। किसी गांव में कोई संत चला जाए तो गांव में आनंद हो जाता है कि महात्मा जी आए, महात्मा जी आए, महात्मा जी। तो अच्छे के ग्राहक होते हैं, तो आप सच्चे रहो, दुर्गुण दुराचार न करो, तो लोगों में ग्राहक हो जाए इस भावना से नहीं, अपना उद्धार, अपना सुधार हो जाए, अपना कल्याण हो जाए। अपने कल्याण के लिए सच्चाई की बहुत भारी भारी आवश्यकता है। तो सदुपयोग करो समय का भी, वस्तु का भी, अन्न का, जल का सदुपयोग करो, जीवन का, समय जीवन का अच्छा करने से अधिक जीता है। हमारे सामने ऐसा प्रश्न आया है कि उम्र घटती बढ़ती है उतनी ही रहती है, ये प्रश्न आया, तो मैंने कहा उतनी ही रहती है, घटती बढ़ती भी है। कहते दोनों कैसे हैं? कहते हैं जितने श्वास है उतने तो उतने ही रहते हैं, पर दुराचार दुर्गुण करने से धोखनी तेज चलती है तो श्वास खत्म जल्दी हो जाता, मरता जल्दी है तो घट जाती है। अगर संयम और शांति रहेगी तो श्वास शांति से चलेंगे तो ज्यादा बस जी जाएगा। जैसे घड़ी होती है ऐसे बनती है, उसको चूरता चला जाए तो नीचे इतना मिला जाए तो यही हो चलेगी, तो 7 दिन वाली एक दिन में खत्म हो जाएगी। खटका तो उतना ही है, अब धीरे धीरे लगा के तो एक ऐसा करेगा, ऐसे खटका तो उतना ही है। ये पाप करोगे, अन्याय करोगे, झूठ कपट करोगे, जालसाजी, बेईमानी, धोखा दोगे तो आपकी धोखनी तेज चलेगी, तेज से जल्दी मर जाओगे। तो दुर्गुण दुराचार ज्यादा मरते हैं, ये पुरुष है दुराचार है, भोगों के भोगने से बहुत जल्दी मरता है, शरीर बहुत खराब हो जाता है, रोगी हो जाता है और श्वास खत्म हो जाते है, जल्दी मर जाता है। और संयम रखने से, हमने सुना है उत्तराखंड में 100-100, 200 वर्ष होंगे, कई सौ वर्ष होंगे, ऐसे ऐसे योगी है, ऐसी सुनी, तो वे समाधि लगा लेते हैं, श्वास रोक लेते हैं, अपने बैठे हैं, सही वैसे रहते हैं, शरीर भी ठीक रहता है और जीते भी बहुत है। भोगों के भोगने से बहुत जल्दी मरते हैं, जो शरीर खराब हो जाता है, श्वास तेजी से चलते हैं, श्वास तेजी से। तो श्वास खत्म हो जाए जल्दी, दोनों तरह से जल्दी मरते हैं। तो सावधान रहने का, हरदम सावधान सावचेत, कोई दुराचार ना, कोई पाप ना, कोई अन्याय ना, किसी कोई किंचित माते भी कभी किसी को दुख न हो जाए। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल मंगल आदि आनंद होता रहे, न कश्चित दुख भाग भवित, कोई दुख का भागी न हो, कोई दुखी न हो जाए, तो सभी को सुखी करने वाला सुखी होता है, उसको शांति रहती है। कोई भी चिंता होती है तो आप देखो स्वास्थ्य तेजी से चलता है, अचल हो जाती है ना, तो उसे ज्यादा चलता है, शांति रहेगा, स्वास्थ्य शांत रहेगा, इस तरह वो किसी का भी अहित न हो जाए। जिसके हृदय में परहित बस जिनके मनमाही, तिनका जग दुर्लभ कसुनाई, दूसरों का हित जिसके हृदय में निवास करता है उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं होती। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए। सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको तत्व ज्ञान कैसे हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाए, सबके सब बड़े तेजी से साधना में लग जाए, साधे कैसे, ये भावना मात्र कल्याण करती है, भावना मात्र, केवल भावना। अगर उद्योग भी हो तो भावना वाले उद्योग अच्छा ही होगा। यदि मनसा ध्यायती तद वाचा बदती, यद वाचा बदती तो देव कर्मणा करूती, जो मन से ध्यान होगा वो वाणी से कहेगा, तो वाणी से कहेगा वो करेगा, कर्म से आपने कहा भी करेगा। जिसको अच्छा समझता है तो हृदय में अच्छी बातें हैं धारण करता है, तो बोलने में भी अच्छी बातें ही कहेगा औरों को भी, और अच्छा ही काम करेगा, बुरा कैसे करेगा, क्यों, अपना और दुनिया का हित तो अच्छाई में है, बुराई में हित नहीं है। बुराई की आदत पड़ जाती है तो बुराई छूटने कठिन होते हैं, नहीं तो बुराई छूटने सुगमता से, भलाई छूटती नहीं, भला ठीक चल जाती है। झूठ बोलने वाला सच बोल सकता है, साथ ही बोलने वाला झूठ नहीं बोल सकता। सदाचारी दुराचारी नहीं होता जल्दी, दुराचारी सदाचारी हो सकता है। कारण क्या है कि मूल में परमात्मा है और परमात्मा का अंश है, मूल में तो चेतन अमल सहज सुर अमल मल रहित है ना, दोष रहित है, तो दोष रहित मूल है। इस वास्ते मनुष्य सदा शुद्ध बन सकता है, निर्मल बन सकता है, पर सभी सब दोष हो जिसमें गुण ना हो ऐसे कोई मिलेगा नहीं। पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी, कसाई से कसाई भी आपको सर्वथा दुर्गुणी नहीं मिलेगा। कसाई सब अपने स्त्री बच्चों को मार देगा क्या, अपने घरे पानी को मारेगा, तो अहिंसापन तो जाएगा नहीं, और हिंसापन रहित हो सकता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्संग वैर त्याग, अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर उसके बाद में उसके पास में प्राणी आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। वाल्मीकि जी के आश्रम गए तो वहां पर ये हरिण और सिंह साथी खेल रहे, स्वाभाविक पैर मिट जाता वहां, तत्सनी तो वैर त्याग उनका असर पड़ता है, तो सद्गुण सदाचारों का असर पड़ता है, औरों को भी भला होता है, अग्रुण होता है। एक बात सुनी कैदी की, कैदी था उसको काल कोर्ट में बंद किया, बंद किया तो उन्हें कहा मेरे मन में मारने की काटने की आती है, मन में बहुत हिंसक उसमें कोर्ट में बंद था, तो वह रखने से मेरी मन में ऐसी आई, बीकानेर संसुरा तालाब है उस पर एक छतरी है, उस छतरी में बैठने बड़ी खराब खराब भावना पैदा होती है। पद्म पुराण में एक कथा थी, बड़ी विचित्र। भगवान राम लक्ष्मण जी सीता जी वृद्ध पुष्कर गए, पुष्कर गए, वृद्ध पुष्कर गए, बूढ़ा पुष्कर गए। वहां से अगाड़ी चले तो अगाड़ी चलते चलते एक जगह ठहरे। बड़ी आश्चर्य करता है, भाई याद आ गई इस बात कह देता हूँ, तुमको फलाने की बात तो नहीं है, मैं पदमपुर में आई है। लक्ष्मण जी बोले कि मैं सब काम करते हूँ, ये सीधा बैठी क्या करती है, उसको काम करना चाहिए, पांती आए आपको भी करो, मैं भी काम करूं, मैं अकेले काम करूं, ये कोई बात है। सीधा जी क्या करती है बताओ, कोई यही बैठे नहीं मुंह पर, काम करना चाहेगी वो भी। लक्ष्मण जी ने कहा था, फिर वहां से अगाड़ी चले तो लक्ष्मण जी रो पड़े, भगवान के चरण में गिर गए कि महाराज मैंने क्या कह दिया। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण तेरा दोष नहीं है, वो जगह ऐसी है। तो अजमेर से मोटर में हम कृष्णनगर जा रहे थे तो मेरे को बताया कि वो जगह ये पहाड़ के पास में बताया, वो यहाँ जगह है, उस जगह जाने से ऐसे संकल्प होते हैं। लक्ष्मण जी रो पड़े कि मेरी क्या दुर्भावना होगी, मैं तो माँ की जगह है। माँ ने सुमित्रा ने कह दिया कि रामम दशरथम विद्धि, राम जी को तो तुम दशरथ के समझो, माम विद्धि जनकात्म जाओ, ये जनकराज पुत्री है ना, तो मेरा स्वरूप समझना, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे बाप, तुम्हारी किस बात की चिंता। जब माँ बाप साथ में हो बालक के, तो उस बालक की चिंता ही क्या है। ये सुमित्रा ने कहा, वाल्मीकि का श्लोक है, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। जाओ बेटा वनवास में जाओ, तुम्हारे माँ बाप साथ में, तुम तो भाग्यशाली हो, तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाए। ऐसी कोई दशा हुई, भगवान ने कहा उस जगह ऐसी है, उस जगह ऐसा है। तो जगह का असर पड़ता है, आदमी का असर पड़ता है, वस्तुओं का असर पड़ता है। तो सावधान रहो, अर्जुन सावचेत रहो भाई, सावधानी ही साधना है। भगवान को न भूलो, उपकार को न भूलो, हरे का हित करो, पर हित बस जिनके मन माए, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है तिनका जग दुर्लभ करो, उसके कोई दुर्लभ चीज नहीं है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सम नहीं अदभाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। किसी को कभी दुख न हो, सबको सुख हो, सब शांति हो, सबकी प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसा भाव शुद्ध हो। शुद्ध भाव से पर वायुमंडल शुद्ध होता है, उनके आरा कहते आरा उसी फैलता है, सब काम करते हैं, दुष्टों की दुष्ट फैलते। मैंने चित्र देखा है, रंग रंगी रही चीज होती है, उसका रंग होता है, अच्छा होती है। इस वास्ते अच्छाई होती है, सबको अच्छा करती है। तो अच्छाई करने वाले का बड़ा पुण्य होता है, खुद तो अच्छा बनता ही है और तो औरों को भी अच्छा बनाता है, बड़ा उपकार होता है। और बुराई करने वाला बुराई फैलाता है, बीड़ी सिगरेट पीने वाला क्यों सिखा देगा, गीता पढ़ने वाला क्यों सिखा देगा। ऐसी बात है, तो हमने तो सावधान रहो, एकदम सावधान, सावधानी साधना है। नारायण नारायण नारायण नारायण।